Carrefour poleca gorący super deal. Na przykład płyn do WC Domestos 7,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Sapką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 20 września. Carrefour. Zakupy to super deal. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjskie myśliwce w przestrzeni powietrznej Estonii, NATO przechwyciło maszynę. Rząd przedstawił priorytety Rady Ministrów na kolejne miesiące. Jest przetarg na rozbudowę terminalu pasażerskiego lotniska w Krakowie. Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, pozostając nad Zatoką Fińską przez 12 minut. To już czwarty taki incydent w tym roku. Były wojskowy ekspert do spraw lotnictwa, podpułkownik Krzysztof Przepiórka, wskazał w rozmowie z Polskim Radiem, że to próby testowania reakcji NATO. Putin będzie testował nie czwarty, ale piąty artykuł traktatu NATO, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I wszystkie te ekscesy, które wykonuje i na terenie przestrzeni powietrznej Polski, ale i innych krajów, ale przede wszystkim Bałtów, są właśnie nacechowane takimi rzeczami, że on będzie chciał wykorzystać słabość i brak jednoznacznej, twardej reakcji sojuszu NATO i testuje, jak daleko może się posunąć. Zdaniem podpułkownika Przepiórki, jeżeli nie będzie jednoznacznej odpowiedzi sił natowskich na takie naruszenia przestrzeni powietrznej państw sojuszu, będzie dalsza eskalacja ze strony Rosji. W oświadczeniu NATO poinformowano, że myśliwce zostały przechwycone. Estoński minister spraw zagranicznych nazwał go bezprecedensowo brutalnym i wyraził przekonanie, że jest to kolejnym dowodem na rosnącą agresję Rosji. To nie konkretne ustawy, a lista zadań do wykonania do 2027 roku. Minister odpowiedzialny za wdrażanie polityki rządu Maciej Berek przedstawił priorytety Rady Ministrów na kolejne miesiące. Na tej liście znalazło się 58 punktów z takich obszarów jak bezpieczeństwo, konkurencja, innowacja, sprawne oraz cyfrowe państwo. Minister zaznaczył, że w kwestii bezpieczeństwa rząd stawia między innymi na wojska dronowe. Do końca przyszłego roku będzie funkcjonował Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia. Będą funkcjonowały laboratoria dronowe w wybranych jednostkach wojskowych. W dalszym ciągu prowadzone będą działania deregulacyjne. Maciej Berek powiedział, że będzie co najmniej 200 zmian w tym zakresie. Rządowi zależy także między innymi na usprawnieniu pracy wymiaru sprawiedliwości i rozwijaniu aplikacji mObywatel. Więcej będzie żłobków. Łącznie około 315 tysięcy miejsc w instytucjach żłobkowych w Polsce ogółem, zgodnie z planami, które minister rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawia. Do priorytetów rządu dopisany został harmonogram pracy nad określonymi punktami. Jak mówił minister, szefowie poszczególnych resortów będą rozliczani z tempa prac. Zaznaczył, że o ewentualnej dymisji decyduje premier, ale ministrowie wiedzą, że te zobowiązania są wiążące także w sensie politycznym, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Sylwia Białek, Polskie Radio. 19 milionów osób. Tyle rocznie pasażerów przyjmie rozbudowany terminal krakowskiego lotniska. Kraków Airport ogłosił przetarg na rozbudowę terminalu pasażerskiego w części zachodniej lotniska. To pierwszy etap rozbudowy obiektu. Po zakończeniu wszystkich etapów przepustowość portu wyniesie ponad 19 milionów osób rocznie, mówi prezes lotniska Łukasz Struteński. Inaugurujemy naszą kluczową inwestycję. To rozbudowa terminalu, który będzie służył naszym pasażerom, który pozwoli, żeby już po tym pierwszym etapie tą naszą przepustowość podnieść do 16 milionów pasażerów, a docelowo po drugim etapie do ponad 19. W tym roku Kraków Airport planuje obsłużyć około 13 milionów pasażerów. Obecny terminal nie jest wystarczający, przyznaje prezes lotniska. Pierwszy etap rozbudowy terminalu pasażerskiego w Krakowie potrwa do 2029 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o planowanym spotkaniu z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Korei Południowej w przyszłym miesiącu. Po rozmowie telefonicznej z Xi, Trump zapowiedział też wizytę w Chinach na początku przyszłego roku. Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z Xi Jinpingiem, której głównym celem była finalizacja porozumienia w sprawie aplikacji TikTok. Popularna platforma wideo jest zagrożona zakazem działania w Stanach Zjednoczonych, jeśli jej chiński właściciel nie sprzeda pakietu kontrolnego Amerykanom. To już druga rozmowa obu przywódców od czasu, gdy Trump powrócił do Białego Domu i wprowadził wysokie cła na chińskie towary. W mediach społecznościowych Trump napisał, że była to, jak określił, bardzo dobra rozmowa, w trakcie której omówiono kwestie handlu, walki z fentanylem, zakończenia wojny Rosji z Ukrainą oraz zatwierdzenia umowy w sprawie TikToka. Amerykański prezydent poinformował też, że spotka się z Xi Jinpingiem na szczycie APEC w Korei Południowej, a na początku przyszłego roku uda się do Chin. W planach jest także również wizyta chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

jeden, drugi, trzeci, czwarty. Na każdym z nich, no bez 10 sekund, 10 minut po godzinie 19. Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie. Marek Pawlukiewicz jako wydawca i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór, dobry wieczór. No musi być dobry, bo to piątek, a piątek to wiadomo, lista i dzisiaj jej 71. notowanie. Przejmujemy już od teraz antenę Trójki na niecałe 3 godziny, które wypełnimy piosenkami znanymi z naszej anteny, moi drodzy. Utwory, które Trójka gra teraz i które grała dawno, dawno temu. Dawno, dawno temu, bo zajrzymy rzecz jasna do archiwum listy przebojów Trójki, no aż sam się nie mogę doczekać tego momentu. Dzisiaj myślę, że będzie bardzo mocny, a on już dosłownie za kilka chwil. Na początku też wspomnę, że głosujecie, no ale moglibyście o tej zabawie wspomnieć, nie wiem, sąsiadom czy koleżankom w pracy, bo im więcej głosów, tym zawirowania w notowaniach intensywniejsze, prawda? Głosujemy na naszej stronie www, tam jest zakładka lista przebojów. Można oddać, właściwie trzeba oddać głosy na swoje ulubione nagrania. Komentujemy nie tylko moje sandały ze zdjęcia na Facebooku Trójki, na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Dzwonimy do radia 2 2 7 3, 2 2 7 3. Marek, widzę, że już przy słuchawce. No, mówię o tym kontakcie, bo mówię co tydzień, no i nie będę ukrywał, że liczę dzisiaj na tenże właśnie, na sygnał od was. Prawda jest taka, że wakacje się skończyły. Proszę pisać, proszę dzwonić, proszę głosować. Tydzień temu, a propos głosowania, no, najwięcej punktów zebrał ten utwór. Znamy się od 5 minut, a już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Zmieniony piątek, kilka chwil przed 22 ogłosiłem, że to właśnie ten utwór wygrał 70. notowanie pierwszej Trójki. Kogo dziś będę miał na myśli, bo to Barney i Tokio, kogo dzisiaj zobaczę przy numerku 1 w zestawieniu, w 71? No, teraz na pewno nie powiem, nie dam sygnału, abonent chwilowo niedostępny. Dostałem na urodziny voucher, to lot szybowcem, z instruktorem oczywiście. No, sam bym sobie tego nie wybrał, bo ja się boję. No ale polecieć przecież wypada, skoro to prezent. No to dzisiaj szybujemy do archiwum listy przebojów Trójki. Dokładnie do notowania 292. To był rok 1987. Nie wiem jak państwo, ale ja ten utwór znam z anteny. Is real. Fatal attraction is holding me fast. How can I escape its irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound instant. Oczywiście, że znam z radia tę piosenkę i tak sobie pomyślałem, że chyba częściej w radiu jej słuchałem niż w domu z płyty Momentary Lapse of Reason, formacja Pink Floyd. Tak bardzo moim zdaniem jest to trójkowa piosenka. Zadebiutowała w 292 notowaniu. To było 17 października 1987 roku. Spędziła 18 tygodni na liście. Najwyższa pozycja to pozycja czwarta. Na niej raz ten utwór w historii LP3 się znalazł. 18 minut po godzinie 19. No to może zostańmy w tym 292 notowaniu, bo tam też zadebiutował utwór. No właśnie, i zastanawiałem się przed listą, czy będą ciarki, kiedy będę siedział w studiu trójki i prowadził listę i nadawał ten song. No i ciarki są olbrzymie, muszę powiedzieć. Więc ja znikam z anteny na 4 minuty i słucham tej piosenki razem z wami, słuchacze, tak jak słuchałem kiedyś. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej fosą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. szukam wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Notowanie 292, 17 października 1987 roku, Sztywny Palazzi. Wtedy też ten utwór, Wieża Radości, Wieża Samotności, zadebiutował w liście przebojów programu trzeciego. Spędził 28 tygodni na liście, 4 razy był na miejscu pierwszym. Przypominam, że od 22 minut już można głosować na kolejne 72 notowanie. Dzisiaj w koszyku nowości m.in. Stereophonics, m.in. Max Stachasiuk, m.in. Miley Cyrus i m.in. Aerosmith z Youngbloodem. You. No proszę, jaka współpraca. Seniorzy z młodziakiem, bo Aerosmith ostatni album wydali w 2012 roku. Teraz zapowiadają co nieco. Tutaj razem z Youngbloodem My Only Angel. Proszę bardzo, nowoczesna rockowa propozycja w zestawie do głosowania na naszą listę, która nazywa się Pierwsza Trójka. To co? Zacieramy ręce i bierzemy się do pracy, jeżeli chodzi oczywiście o głosowanie i jeżeli chodzi oczywiście o kolejną część naszego dzisiejszego spotkania. Pierwsza Trójka. A kolejna część nazywa się Poczekalnia i ona potrwa do godziny 20, czyli 20 pechowych piosenek, które mają zbyt mało głosów, żeby dostać się do ścisłej czołówki. Mamy 6 nowości, uwaga, na 50. Madonna. Gone, gone, gone to 5 na dół. Coś mi się nie chce wierzyć. Madonna w liście trójki, 5 na dół? No tak głosujecie. Pan Andy na grabkowym Facebooku pisze, że dzisiaj ostatni piątek lata. No nie wiem, nawet nie patrzyłem w kalendarz, ale ostatni piątek lata. Oj, oj, oj, 28 po 19. Madonna, gong, gong, gong, 5 na dół. Na 49. pierwsza z 6 nowości. Projekt znany i lubiany przez słuchaczy trójki, Lunatic Soul. Mariusz Duda, Lunatic Soul, The Prophecy, to nowość na 49. Na 48. również nowość, ale z Chicago, bo tam powstał zespół The Smashing Pumpkins. To nowa propozycja Billego Corgana i jego kolegów, zatytułowana jest Chrome Jets, a brzmi, co następuje. Tempa nie zwalniają. The Smashing Pumpkins, Chrome Jets jako nowość w poczekalni do 71. notowania. Dalej zostajemy z dobrymi gitarami, z dobrymi amerykańskimi gitarami. Deftones, Milk of the Madonna, jedno piętro niżej niż tydzień temu. Dzisiaj na miejscu 47. Mamy jeszcze raz, mówimy dobry wieczór wszystkim. We'll be right back. lista@polskieradio.pl. Pod ten adres proszę kierować wszystkie swoje sprawy, najlepiej dotyczące listy przebojów, a na naszej stronie www proszę głosować. Takie to proste zasady naszych spotkań. Deftones, piętro niżej, na 47. Teraz uciekamy na podwórko polskie. Dobry wieczór, Muniek i spółka. Że już nie będzie. Ja mówię o rajd, choć syk i wojna wszędzie. Ty chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. To szykuj się do wojny. W obliczu końca nic nie jest ważne już. Drabin są śmieszne i twoja gotówka. Długa, zła opowieść, jak moja historia. Ja mam miasto w sobie i nie muszę się plątać. Kieślowski mnie nakręcił, a teraz się ziścił. Ten krótki film o zwykłej nienawiści. W obliczu końca nic nie jest ważne już. Drami są śmieszne. Twoja gotówka. No, right, Tilaf. Dwa piętra wyżej. 48 tydzień temu, 46 dzisiaj. 19:33 na naszym zegarze. Pierwsza trójka, to jest lista przybojów na naszej antenie. Co piątek przez 3 godziny. Kolejna nowość. Aż nie wierzę. Rezerwat. Wiesz, w co chcesz. Proszę bardzo, jak tytuł pasuje. No to słuchamy. 45. Sen. Chore marzenia. Ciągle chcesz mieć. Złość pojawi się, bo jest w planie. Fakt powie to tylko ten, kto zna przyczyny. Cały świat podpala się i nie czujesz winy. Ostatni piątek wakacji i ja cały czas w krótkich spodenkach, a kto może dzisiaj na rowerze, to proszę się odezwać. 2 2 i 7 3, właśnie, 2 2 i 7 3, ja na rowerze już nie. Rezerwat, wiesz w co chcesz, miejsce 45 jako jedna z 6 nowości. No właśnie, Lady Gaga teraz wystąpi na 44, The Dead Dance. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them. And you killed my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead. Yeah, I'll dance until I'm dead. Lady Gaga ze szczególnymi pozdrowieniami dla wszystkich fanów artystki The Dead Dance. Tylko szkoda, że fani śpią i nie głosują, bo utwór spada 6 pięter w Fiu, fiu, fiu. 43 przed nami, ale jeszcze przypomnę o fanpage'u. Pierwsza trójka, myślnik, słuchacze. Na Facebooku jest fanpage audycji. Pierwsza trójka, myślnik, słuchacze. Simple Minds, Your Name in Lights. Oczywiście, że można z telefonu zagłosować. No jasne, wejść na naszą stronę, klik, klik, klik, to nic nie kosztuje, tylko jeden szybki, mały login, w ogóle niezobowiązujący, no i wybieramy, wybieramy. Póki co jedno piętro wyżej niż tydzień temu, Simple Minds, Your Name in Lights, 21 minut do 20, tu pierwsza trójka, w pierwszej trójce, Wolf Alice. Hope I can accept what there in me. Hope nobody comes to tame her. She can be free. Sick of second guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here on the sofa and put the beep on. Pochwalę się, że dzisiaj w radiu czekała na mnie no nie jedna paczuszka, a w jednej z paczuszek ten ostatni album Wolf Alice, przepięknie wydany. Kibicuję grupie od początku, choć wydaje mi się, że na początku więcej pazura było ich w muzyce, ale teraz chyba wydaje mi się, że radzą sobie też całkiem nieźle, bo tydzień temu na 50, dzisiaj na 42. The Sofa. O, proszę bardzo, a teraz tanecznie, bo piątek, bo weekend, no i znowu podwórko polskie. Jan Timer, Gwrejla, Tranzystory, 41. Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Tak. Tranzystory, program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór tym, którzy włączyli dopiero teraz po ciężkim dniu na przykład w pracy, no i zaczynają weekend. No nie ma jak rozpocząć weekend z radiem, tym bardziej, że program trzeci ma wiele do zaoferowania. Do 22 lista, a potem lista osobista i Piotr Metz na naszej antenie. No właśnie, a na naszej antenie od tygodnia znowu w trzech wymiarach gitary Piotr Baran. Tak jakoś zawsze mówię o tym, jak gra nam Joe Bonamassa, a gra dzisiaj na 40. You Don't Own Me. To nowość w poczekalni, panie i panowie. Joe Bonamassa na antenie trójki i w liście, w poczekalni, tak zaczyna na 40. Na 39 też się tak składa, że też nowość zaraz koło Bonamassy. Life is a Game to tytuł utworu Bokka. 39. Tak głosujecie i w takiej kolejności słuchamy. W tej poczekalni to tak jest, że nawet nie mogę sprawdzić, jak tam w social mediach i co tam w internecie, no bo piosenka za piosenką, no ale taka jest lista i taka jest przede wszystkim poczekalnia. Bokka, Life is a Game na 39. Polskie podwórko, Vito Bambino przed nami, a wy piszecie lista@polskieradio.pl. Ja oczywiście będę odpisywał. Vito spada 6 pięter na 38. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat, ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą, jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona moja. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem, na luzie, na beztrudzie, to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. No może nie 20, a 38. Na tym miejscu dzisiaj Vito Bambino, 6 pięter na dół, 13 minut do godziny 20. No pomału się rozkręca tutaj nam zabawa, co dopiero będzie po 20, kiedy rozpoczniemy pełnowymiarowe 71. notowanie pierwszej trójki. Jeszcze 29 i 100 będzie. Suede, to zagrajcie. Ja już mówiłem, że polecam bardzo ten nowy album grupy Suede. No, pewnie mówiłem, zresztą pewnie nie tylko ja o tym mówiłem na antenie trójki, bo to świetna płyta. Panowie mogli już by pewnie nie grać, a grają. I to jak grają. Na nasze liście dzisiaj no, spadają na 37 Dancing with the Europeans, ale to wszystko może się zmienić. Może się zmienić dzięki waszym głosom, słuchacze. 36 i znowu podwórko polskie, a na nim król, to znaczy... Błażej Król. Zamknąłem bestię w betonowej klatce. Minę ma nie tęgą. Czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka. Zasłaniamy rolety, permanentny cień. Moja bestia, moja bestia. Błażej Król, piętro niżej niż tydzień temu, na 36 w poczekalni do 71 notowania. A oni? A oni w niedzielę w Osieckiej. Ha, a dzisiaj są już u nas. Zuta Brassers, 6 do góry, co za stan? Co za stan, co za stan. Zuta Brassers, a Brassers jutro w Jazz and Bass. O, to miałem powiedzieć. I to nawet telefonicznie. To taka autoreklama. 35. Na teraz najwyżej notowana nowość. Proszę bardzo. Aż się skupię na chwilę, bo ta jego muzyka zawsze wymagała skupienia. No ale za to go kochamy od lat. 6 godzina to tytuł nagrania, a 6 godzinę wykona Grzegorz Turnał. Rym do pianina oraz do wina rym. 6 godzina,